राम, यह है प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 10 अप्रैल 1995 को साय 4 बजे ऋषिकुल आश्रम शुरू में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। तो ये एक अनुभव में बात आती है, हम कहीं भी काम करें, किसी कार्य में हम नियुक्त हो जाएं, बड़ा छोटा कैसा ही काम करें, परंतु एक बात हमारे भीतर बनी रहती है, जैसे हम पिता के पुत्र हैं, हम अमुक वंश के हैं, ये बात भूली नहीं जाती और याद रखी नहीं जाती। न याद रखने पर भी इसकी भूली नहीं होती। कभी कोई पूछेगा तुम किस जाति के हो, किस वंश के हो, तुम्हारे पिता माता कौन है, तो ये निस्संदिग्ध बात भीतर में बैठी हुई है, हम पिता के हम पुत्र हैं। सज्जनों, माता बहनों, भाइयों, विद्यार्थियों, आप विचार करें, एक मेरी इस बात को आप मान लें, लोक परलोक आपका स्वतः सुधरेगा। बड़े बड़े साधन करने पर भी भूल हो जाती है, गलतियां हो जाती है, तो क्योंकि वो साधन आप करते हैं, किया हुआ साधन निरंतर नहीं होता, होना हुआ होता हुआ जो कार्य है वो होता रहता है। जैसे आप हम श्वास लेने के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं तो आता रहता है, ऐसे आंख खोल मूसने के लिए हम प्रयत्न नहीं करते हैं पर होता रहता है। ऐसे ही भगवान के चरणों के शरण हो जाए और अपने आप को पहचान ले तो भगवान की स्मृति स्वतः होगी, किया हुआ भजन निरंतर नहीं होता, और हो रहा है और है उसमें अंतर नहीं पड़ता। हो रहा है साधन वो एक तो एक जो है ऐसी है कि उसकी विस्मृति नहीं होती। जैसे अपने इन शरीरों को लेकर हर एक भाई बहन ये समझते हैं कि अमुक के पुत्र हैं हम, अमुक की पत्नी हूं मैं, ये स्वाभाविक बना रहता है बिना याद किए हुए, जो कि अनादि नहीं है। एक जन्म लेने के बाद ये हुआ है, जन्म से पहले उन माता पिता के हम नहीं थे, विवाह से पहले ये बच्चियां थी, उस समय ये संबंध नहीं था, किया है और परमात्मा का संबंध स्वतः है। मैं एक बात याद दिलाता हूँ, अर्जुन को भगवान ने गीता सुनाई और अंत में प्रश्न किया, कच्चिदेत श्रुतम पार्थ तो एकाग्रेण चेतसा, तुमने एकाग्र चित्त से गीता सुना, और कच्चिद अज्ञान सम्मोह पर नष्टस्ते धनंजय, क्या अज्ञान से उत्पन्न होने वाला मोह नष्ट हो गया, दो प्रश्न किए। अर्जुन ने उत्तर दिया कि नष्ट हो मोह, मोह नष्ट हो गया। गीता सुना के नहीं, इसका उत्तर नहीं दिया, नष्ट हुआ। क्या बोले? स्मृति लब्धा, स्मृति प्राप्त हो गई। स्मृति वो होती है जो पहले से है, उसको यादगिरी कहते हैं, स्मृति कहते हैं। याद आ गई, बात याद आ गई। अनुभूत विषया संप्रमोष स्मृति, अनुभव जन्यम ज्ञानम स्मृति। स्मृति के ऐसे अर्थ किए हैं आचार्यों ने, मानो पहले जो मानी हुई बात तो सिद्ध स्वतः सिद्ध थी, उसकी भूली हो गई थी तो उसकी याद आ गई, उसको स्मृति कहते हैं। स्मृति और लब्धा, ये दो शब्द हैं। स्मृति याद आ गई और प्राप्त हो गई। लब्धा शब्द इतना एक विचित्र है, हिंदी में इसका बढ़िया पर्याय नहीं मिलता है। मारवाड़ी में मिलता है, हिंदी में मिलता हो तो आप मेरे को बता दें, अगर वो कहना मैं शुरू कर दूंगा हमारी एक बात मिल जाएगी। मैं बुरा नहीं समझूंगा, आपका उपकार समझूंगा, हमारे को मिला नहीं है। जैसे पा गई तो पाना है, नई के लिए भी होता है, पुराने के लिए भी होता है। वह स्मृति और लब्धा ये शब्द नई बात के लिए नहीं होता है, पुराने के लिए होता है, ऐसे प्रयोग होता है। तो स्मृति लब्धा, अर्जुन ने कहा मेरे को स्मृति प्राप्त हो गई। ऐसे आप सज्जनों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी स्मृति को याद कर ले, याद, केवल याद, और उसको ऐसा मान ले कि ये बात सच्ची है, शास्त्रों से मानते सच्ची है, संत महात्मा कहते सच्ची है। आप ऐसे मान ले, आज आज आपका जीवन बदल जाए, आपका विचित्र जीवन हो जाए। साधन करने से इतनी विचित्रता जल्दी नहीं आती, और ऐसी वास्तव में तो आती ही नहीं है, और इसे याद करने से आ जाएगी। भगवद गीता कहती है, ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मम एव अंश, ये जीव बना हुआ केवल मेरा ही अंश है, ममांश नहीं, ममैव अंश, मेरा ही अंश है। इस बात को आप हम सब स्वीकार कर लें, मैं भी आप भी सब भी, हम भगवान के अंश हैं। कुछ भी काम करें, किसी जगह जाए, वो रेलवे के हैं, ये तो फैक्ट्री के हैं, ये तो आदमी है, खेत का काम करने वाले हैं, ये दुकान में काम करने वाले हैं, ये तो बैंक के आदमी हैं। तो ऐसे बैंक के आप बन जाते हो तो माँ बाप के न होकर बनते हो? नहीं बनते। काम करते हैं, वह कार्य करते हैं, परंतु है तो हम माँ बाप के। अपने जाति नाम आदि वंश को याद रखते हो? याद रखना नहीं पड़ता, स्वयं याद रहता है, क्योंकि आपने स्वीकार कर लिया। एक बात और कह दूं, फिर ये बताऊंगा। मैंने कई पुस्तकें पढ़ी है, संत महात्मा अच्छे अच्छे, मेरी दृष्टि से बड़े उत्तम उत्तम संतों का मेरे को संग मिला है। मैंने उनके चरणों में रहकर बैठ करके उसका अध्ययन किया है, और पुस्तकों का भी अवलोकन किया है, परंतु ऐसी बात मेरे को मिली नहीं है। वो बात मैं आपको कहता हूं, क्या ये स्मृति लब्धा? आप इसको लब्धा मिल गई, मानो पा गई, जो शब्द है नहीं मेरे पास में। जोधपुर में लाधी बात, लाधी चीज लादगी, चाबी खो गई थी वो लादगी, और बीकानेर में लाभ की, पंजाब में कहते लब्धी। हिंदी में ऐसा पर्याय मेरे को बता दें आप, मैं बड़ा उपकार मानूंगा, मेरे को मिला नहीं है, मिल जाने से बड़ा उपकार मानूंगा आपका। तो लब्धा है वो, दुर्लभ प्राप्त हो धातु से, क्षय होने से लब्धा बनता है। तो स्मृति लब्धा, मानो स्मृति भी पूर्व की बात कह रहे थे, लब्धा भी पूर्व की बात कह रहे हैं। आपने आप अपने माँ बाप का मानते हैं, ये ठीक है, इस जन्म में वही माँ बाप है, परंतु याद रखे ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादि काल से ये परमात्मा का अंश है। आप कृपा करके ये मान लेंगे मैं बड़ा भारी आपका उपकार मानूंगा और आपका बड़ा भारी लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है, मेरे संशय नहीं है। और आप भी विचार करो तो संशय आपके भी नहीं रहेगा। केवल इतनी बात कि हम भगवान के हैं, हम कहीं भी काम करें तो भगवान के होकर करेंगे, भगवान के पहले होकर हम माँ बाप के होंगे। बहनों माताओं को चाहिए अपने माता पिता के सास ससुर के पति के आप हुई हो, हम भगवान के होकर के हुए हैं, या थोड़ा दिन के लिए सदा के लिए उनके नहीं थे, नहीं है, नहीं और रहेंगे नहीं, पर परमात्मा के कब नहीं थे और कब हुए और कब भूलेंगे, कभी वियोग होगा, कभी नहीं होगा। इस बात को आप हम कृपा करके मान लें, मेरी बात की तरफ ध्यान दें कि हम भगवान के हैं। संसार में स्वार्थ के मित्र होते हैं सभी, स्वार्थ मिंत सगल जग माही, सुपने प्रभु परमार्थ नाही, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, परंतु हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक सुधारी। बिना हेतु स्वार्थ करने वाले भगवान और भगवान के प्यारे भक्त होते हैं, वे अपना स्वार्थ कुछ चाहते ही नहीं, क्योंकि उनकी कमी कुछ है ही नहीं, और कमी हो तो संसार मात्र मिलकर के उनकी पूर्ति कर सकता नहीं। क्या पूर्ति करेगा संसार, नाशवान अविनाशी क्या पूर्ति करेगा, इनको किसी गर्ज होती नहीं, कभी स्वप्न में भी उनकी कोई इच्छा होती नहीं, कामना होती नहीं, वो उस तत्व में मस्त रहते हैं। उस तत्व की बात बड़ी सुगम रीति से मैं बताता हूं, मेरे अध्ययन करने से और संत महात्माओं से बात मिली है मेरे को, ये मेरी बात नहीं है, अपनी बात नहीं है, ये बड़े महापुरुषों की बात है, उनसे मेरे को मिली है, वो बात कहता हूँ। और लिखी हुई है गीता में, लिखी है रामायण में लिखी है, ममेव अंशो जीव लोके, ये तो गीता में कहा है, और रामायण में ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। आज जो आप सुख की इच्छा करते हैं, मान की इच्छा करते हैं, बढ़ाई की इच्छा करते हैं, आराम की इच्छा करते हैं, विश्राम की इच्छा करते हैं, नाशवान मिलेगा, मान भी सदा नहीं रहेगा, प्रशंसा भी सदा सब जगह नहीं रहेगी, निरोगता भी नहीं रहेगी, आराम भी सोना आदि का ये भी निरंतर नहीं रहेगा। जितने संसार के सुख हैं वो कोई भी निरंतर रहने वाला नहीं है, और ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल और सहज सुख राशि, वो कृत्रिम सुख राशि नहीं है, स्वाभाविक सुख राशि। स्वतः आप बहुत परिश्रम करते हैं और सुख मिलता चला जाता है, ये सहज सुख राशि मिलने पर जाएगा नहीं सुख कभी, वो सहज सुख राशि आप है स्वाभाविक, कब के ईश्वर अंश। आप अपने को ईश्वर का अंश नहीं मानते हैं, ये भूल है, ये बड़ी गलती है, और प्रचार को तो बड़ा भारी अपराध है। परमात्मा कभी आप पर एहसान करते नहीं कि मैं तुम मेरे अंश हो, और इतने उदार है परमात्मा, ऐसा उदार को उदार है भगवान, ऐसा कोई उदार नहीं है। आपको विद्या देगा तो भी कहता कहेगा कि मैंने तुम्हारे को पढ़ाया है, तुम्हारे को मनुष्य बना दिया है, ऐसा कहेंगे। रोटी कपड़ा देंगे तो एहसान करेंगे, तुम भूखा मरते थे, मैंने तुम्हारे को बचाया, मर जाते तुम, ऐसा एहसान करते हैं। परंतु परमात्मा के देने की एक रीति ऐसी विलक्षण है कि जिसको दी जाए वो अपनी ही मानता है, अपनी है नहीं। जैसे शरीर मिला है, आप हम सब ही अपना शरीर मानते हैं, तो क्या ये वास्तव में अपना है, क्या इस पर हमारा आधिपत्य चलता है? अगर चलता हो तो बीमारी न होने दो, इसको कमजोर मत होने दो। कमजोर की और बीमारी की क्या आपके जीवन में इच्छा होती है? बिना इच्छा क्यों हो जाता है? आपका बल चलता है, मेरा आपका बल चलता है, आधिपत्य चलता है क्या शरीर पर, प्राणों पर, इंद्रियों पर, मन पर, बुद्धि पर? ये चीजें मिली हुई है और बिछुड़ जाएगी। खूब ध्यान दे आप, ये मिली हुई है। वर्षों के 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष का आपको हो गए, 20-25 वर्ष, 30 वर्ष, उतने वर्ष का हद है आपका। ये हद वाला जीवन है ये आपका। हद कहाँ है? बेहद हद है। न उद्भाषिते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। न उद्भाषिते सूर्य प्रकाशने कृष्णा, न चंद्रमा न अग्नि, जहां जाने पर फिर लौटना नहीं पड़ता। वो भगवान कहते मेरा परम धाम है और मेरा ही अंश है। ममई वांशो जीवलोके जीव भूत, जीव बना हुआ है, जीव बना है, यहाँ जीव है नहीं, मेरा अंश साक्षात। तो भगवान स्वयं जमके की चोट कहते मेरा अंश है, आप कृपा कर ले ये मान ले, इतना सा हम भगवान का अंश है। दो उपकार बड़े करने वाले भगवान और भगवान के भक्त, ऐसा कोई उपकार करने वाला नहीं। तो भक्त श्रोमणी भगवान महाराज तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर अंश, ये जीव अविनाशी। आप जिसके अंश हो, पुत्र हो, वो अविनाशी नहीं है। जो शरीर मिला है वो अविनाशी नहीं है। और ईश्वर का अंश मानो आप, अविनाशी का अनुभव हो जाएगा आपको। ईश्वर ने भी पैदा नहीं किया है, साक्षात उसका अंश है स्वयं। ऐसे आप हैं तो कृपा कर ये मान लेगा भगवान के हैं। क्यों है कि भगवान का अंश है। दो ही कृपा करने वाले हैं, भगत और भगवान। भगवान कहते हैं ममई वांशो, भक्त कहता है ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आज सुख के लिए ढूंढते फिरते हैं और सुख मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? असली माता पिता से आप विमुख हो गए, अब सुख कहीं मिलेगा नहीं। समुद्र से जल उठता है, वो जल जब तक समुद्र में नहीं मिल जाता तब कहीं भी ठहरता नहीं। निरंतर उसका प्रवाह वृक्षों पर जाता है, वृक्षों में आता है, सबको देता है। नदियां बनती है, सरोवर बन जाते हैं, झरने बन जाते हैं, बदल से बरसता है, नदियां बन करके समुद्र में जाता है, समुद्र में जाता है तो ठहरता है। ऐसे आप कहीं ठहर सकोगे नहीं। अबिंदु भूना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन, बिंदु लोग तक के लोग चले जाएंगे, वहां भी पुनरावर्तिन फिर आना पड़ेगा। माम पे थे तो कौन थे, पुनर्जन्म न विद्य थे। और ये दुख संताप सब मिट जाएगा। सहज सुख राशि, भगवान झूठ नहीं बोलते, गोस्वामी झूठ नहीं बोलते, सच्ची बात कहते हैं। सहज सुख राशि स्वतः सुख राशि है। अब उस सुख के लिए ढूंढते फिरते हो, जैसे मृग अपने नाभि की सुगंधि को घास में सूंघता फिरता है, नहीं मिलेगा। मिलते ही चलते वहां है नहीं अपने पास है। ऐसे आप ईश्वर के अंश हैं, अगर वहां हो गए तो मौत हो जाएगी। संत महात्मा उस तत्व को जाना है, मान लिया है, उन मानने से कभी उनके दुख किंचित मात्र कभी हुआ नहीं, अभाव हुआ नहीं। अभाव होगा तो अभाव है ही नहीं, ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव कैसे होगा, अभाव विद्यमान ही नहीं है। तो ऐसे आप हम सज्जनों, बहनों, माताओं, अपने भी स्वीकार करो। आप ऐसे मत करो कि हमारे लक्षण नहीं है, हमारी भक्ति नहीं है, हमारी आस्तिकता नहीं है, हम बड़े उत्तम नहीं है। आप कैसे ही हैं, पर है भगवान के। क्या कपूत पूत नहीं होता है? कपूत सपूत ये मार मारे कुपुत्र सुपुत्र कहते हैं, तो क्या कपूत पूत नहीं होता? हम कैसे ही हैं, परंतु भगवान के हैं, इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र भी। क्यों? भगवान कहते हैं, भगवान के भक्त कहते हैं। आप भी मानो तो ये अभी का जो शरीर है जिसमें माता पिता को मानते हो, इसकी अवधि आपको मालूम है और इसकी अवधि किसी को मालूम नहीं है। वो तो मेरे को बता देना, अभी बोलता हूँ उसकी बात बता देना, मेरे को एक बात मिल जाएगी। सदा से ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और कहते ममेर वंश हो जीव लोके जीव भूत सनातन सनातन सनातन अनाधिकार से नित्य से सनातन है सनातन है। तो हम परमात्मा का अंश है। ये क्या हुआ? गीता पूरी सुनने पर अर्जुन कहा कि नष्टो मोह, क्या हुआ स्मृति लब्धा, वो स्मृति है। ये पूरी गीता सुनने के बाद जो नतीजा हुआ है वो मैं कह रहा हूँ, इसका परिणाम निकला है। आप इतने से ही मान लें, जैसे संतों ने कहा चारों वेद दंडोर के अंत कहोगे राम, स्वर्ग पहले कहो इतने ही मैं कहूँ, अंत में भी तू प्रधान रहोगे तो पहले से कर दो। अंत शास्त्रों को पढ़कर साधन करके अनुभव करोगे हम तो सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप है, उनके साक्षात अंश है। ये इतना पढ़ करके अनुभव करो तो इतनी थोड़ी सी बात मान लो, हर्ज क्या है? आपके न होती बात को आप मान लेते हो, उसको पक्की बना लेते हो, एंड होती हुई सच्ची बात को नहीं मानते हैं। इसे समान अपराध क्या होगा? क्या भगवान का तिरस्कार होगा इसके सिवाय? कितना अपमान होगा? ये बहनों बैठी है, पति के साथ संबंध एक ब्राह्मण के कहने से, अग्नि की साक्षी में, मंत्रों की साक्षी में, ब्राह्मण ने कहा बेटा ये तेरे भर है, तुम स्त्री की स्त्री हो, कभी भूलते नहीं, दुराचारिणी व्यभिचारिणी महान दुष्टा भी, लोग भी कहेगा अमुक स्त्री है और वो ही कहते मैं अमुक स्त्री हूँ, कितनी दुष्टा हो, वो पत्थलती नहीं। जो एक ब्राह्मण के कहने से मान लिया तो एक साधु कहने से मान लो, कृपा करो, इसमें कहीं हर दे मारवाड़ी कहा होता है कि कहीं कंट्रा में हाथ जावे आपका क्या नुकसान होता, नुकसान मेरे पर लगा दो तो ये नुकसान होगा इसमें, फायदा का तो अंत नहीं है, नुकसान किस दिशा में नहीं है। अरे केवल आप मान लें, गुरु दीक्षा क्या होती है? गुरु कहते बेटा तुम भगवान, जैसे ब्राह्मण ने कह दिया कि बेटी ये तुम्हारा वर है इसके पे जाओ, ब्राह्मण ने कह दिया प्यार पूर्वक उसने कह दिया पुत्री तुम्हारी ये वर है, तो नया वर हो गया, नया मान लेते हो तो भूलती नहीं। आपको मैं तो पुरानी बात कहता हूँ, जो सदा से आप हैं उनको आप मान लेंगे हम भगवान के, हम भगवान के हैं। हमारा आचरण कैसे ही हो, कितना ही गिरे हुए हो, पर अंश तो उसी के ही है, क्या दूसरे का अंश हो जाओगे? है ताकत किसी में, कैसे हो जाओगे? हो ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। ऐसी सच्ची बात को कृपा करके आप आज स्वीकार कर रहे, आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, स्वतः आपको उद्योग करना नहीं पड़ेगा। जैसे कोयला होता है काला, वो कब काला हुआ कि जब अग्नि से बिछुड़ा और अग्नि में रखते ही चमकने लगता है, ऐसे कोयला हो गए आप चमकने लग जाओगे, उससे अलग माना है ये बड़ा अपराध किया, अब भी अलग माना ये अपराध है, अरे दंड होगा 84 लाख जो में भूते भी अंत नहीं आएगा कर्मों का, 84 लाख भूतते बीत जात दुख चार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत जाएंगे, दुख भोगते ही रहोगे। अरे आज इसमें स्वीकार करते मैं भगवान का हूँ, आज जो सच्ची बात है, अच्छी बात है, अनधिकार से है, सदा से है, इस बात को स्वीकार कर ले, ये नाथ मैं तो आपका हूँ, इस बात को स्वीकार कर ले, इतने समुदाय में स्वीकार कर ले। एकाकिनी प्रतिज्ञा ही प्रतिज्ञा तक न साधेत, अकेला मान लेते हो, समुदाय में मान लोगे आप, ऐसे समुदाय में चूरू में उत्सव के समय सैकड़ों हजारों आदमियों के सामने हमने स्वीकार कर लिया, मैं स्वीकार क्या कर लिया, थे ही आप वहां के, भूल मिट गई बातों भाइयों, भूल मिट गई, स्वीकार नया नहीं हुआ है। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, ये स्मृति प्राप्त हुई है, कृपा करिए कृपानाथ आप हम मान लें, मैं भी मान लो, आप मान लो, बहनों मान लो, भाई मान लो, छोटे हो बड़े हो, बूढ़े हो रोगी हो निरोग हो, सदाचारी हो दुराचारी हो, व्यभिचारी हो अनाचारी हो अत्याचारी हो और ब्रह्मचारी हो, भगवत भक्त हो, प्रेमी हो, ज्ञानी हो, तत्वज्ञ हो, कैसे ही हो, अंश तो हम भगवान के ही है ही भगवान की है ही, ये कभी मिटने वाला है नहीं, कभी मिटने वाला है, ये कैसे मिटेगा? आप नित्य रहे, आपके प्रभु नित्य, नित्य संबंध आपका, कैसे मिट जाएगा? कितने ही नरकों में जाओ, कितने 84 लाख दुर्गों में जाओ और कितने काम करो, कभी ये मिटने वाला है, कभी मिटेगा नहीं, केवल आप स्वीकार कर ले, स्वीकार के नष्टो मोह स्मृति लब्धा, इसके बाद भगवान बोले नहीं है। श्री भगवान आज फिर गीता में नहीं है। कितनी बढ़िया बात है, सार है। वेदों का सार उपनिषद, उपनिषद सर्वोपनिषद गाओ, गायों का दूध, दूध का मक्खन, वेदों का सार उपनिषद, उपनिषदों का सार भगवद गीता, गीता का सार ये सर्वगुह्यतम भूयश्रुमि परमं वचः। भगवान ने सर्वगुह्यतम कहा है, गुह्यतर गुह्यात गुह्यतम गुह्य रहस्य ऐसे शब्द आए हैं, पर सर्वगुह्यतम शब्द आया नहीं, एक बार आया यहाँ गीता भर में। ऐसी गोपनीय बात मैं कहता हूँ, भगवान कहते हैं। कितनी विचित्र बात है, और इसमें बाधा कुछ नहीं है, केवल आप स्वीकार कर ले। मन स्वीकार करे हाँ में हाँ मिला ली, और भीतर में समझे हम तो दूजे हैं, ऐसा हम भगवान के कैसे हो सकते हैं। अरे वो कैसे सकते हैं, आप हो नहीं सकते। होने की बात तो शादी होगी और शांत होगी, कहीं होगे तो उसका आदि होगा और अंत होगा, उसका आदि और अंत नहीं है, स्वतः सिद्ध बात है, ये स्वाभाविक है बात। इतनी सी कृपा कर दे, आज स्वीकार करे हम भगवान के, और निश्चिंत हो जाए, संतोष कर लो, आपके आचरण स्वतः शुद्ध हो गई, स्वतः निर्मल होगा। माँ का बालक होता है, उसका पालन माँ करती है बालक के बिना कहे, और भगवान बिना कहे आपका हमारा पालन करते हैं, बताया नहीं, वो देते हैं। आंख भगवान की दी हुई मानते हो, अपनी शरीर भगवान का दिया मानते हो अपना, प्राण भगवान के दिए मानते हो अपना, इंद्रियों को अंतकरण को शरीर को सबको अपना मानते हो अपना है, अरे घर को अपना मानते हो, धन को अपना मानते हो, परिवार को अपना मानते हो, ये सब मिला हुआ है, अपना नहीं है, ये मिला हुआ है बिछड़ जाएगा, ये रहेगा नहीं, ये कैसे रहेगी, जो चीज आपकी नहीं है कैसे रहेगी, अरे आपका है कभी जाएगा नहीं, केवल इधर आपने दृष्टि नहीं डाली, इसे आपने ख्याल नहीं किया है, अगर ख्याल करे निहाल हो जाए, ये करने की आफत मिल जाए, श्रद्धा देनी, भजन करना है, कीर्तन करना है, जप करना है, सत्संग करना है, श्राद्ध करना है, ये माथा पच्ची कितनी करनी नहीं पड़ेगी। स्वाभाविक भगवान का स्मरण होगा, स्वतः सिद्ध भगवान का स्मरण होगा, स्वाभाविक होगा स्मरण, बिना आप रहो स्मृति लब्धा, स्मृति मिल गई लाद गई, अब स्मृति करनी नहीं पड़ती, अब लाद की चीज इसमें क्या उद्योग करना पड़ेगा बताइए, अब मिल गई इसमें क्या उद्योग दया करना पड़ेगा, ऐसी मार्मिक बात है, संतोषित होनी हुई है, पुस्तकों में पढ़ी हुई है, मेरी व्यक्तिगत नहीं है, आप भी विचारो क्या ये मेरी व्यक्तिगत है बात, क्या मेरी व्यक्तिगत है क्या बात, ये व्यक्ति बात का क्या मूल्य है, कई कहते हैं महाराज आपका अनुभव होता हो, मेरे अनुभव का क्या मूल्य है, आप अनुभव तो कितना है आपका, शादी अनुभव होगा वो कितना होगा, उसका कोई मूल्य नहीं है, मैं कहता हूँ ऐसा, मैं क्या कहते हैं अभिमान बोलता है, अभिमान ये मैं नहीं है, प्रभु की बात है, तो मैं तो एक जैसे पोस्टमैन रहता है, किसी को कार्ड दे रहा है, किसी को लिफाफा दे देता है, किसी को रुपया कर दे देता है, वो घर से देता है, ऐसे जो मैं बात कहता हूँ ये मेरे घर की कहता हूँ, मेरी बात बताता हूँ क्या, आपके बड़गों का ये पत्र आया है, लीजिए साहब ये कार्ड दीजिए, लिफाफा लीजिए, मनियारा लीजिए, आपका है, आप ले लो आपका है, सबका हक लगता है, कभी ऐसा होता है कि स्वामी जी ने कर दिया, ये आपको बहम ही नहीं होगा, शक्ति पूछो तो, गुरु की भक्ति होती है, वे गुरु की भक्ति करते हैं, परंतु गुरु क्या कहता है, गुरु तो पास में कुछ नहीं देता है, तुम्हारा ही बात तुम्हारे दे देता है, आपकी बात है ये, आप इतने बैठे हो कोई कह सकते हो कि ये भाई मेरी है तो आपकी है, किसी व्यक्ति की है ना, आपकी है ना मेरी की, भगवान की बात है, संतों की बात है, जो हेतु रहित जगत को उपकारी उनकी ये बात है, आज अपने आप स्वीकार कर ले कि हम भगवान के है, सच्ची बात है, और सच्ची बात भी नहीं मानोगे तो क्या मानोगे बताओ, और क्या मानोगे। हमने एक संत की वाणी में पढ़ा, बड़ा आश्चर्य आया, कहते जाने हुए असत का त्याग करना है, जाने हुए असत का त्याग, हम इस कुटुंब के हैं, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम ईसाई हैं, ये जाना हुआ सत्य पहले था नहीं, फिर रहेगा नहीं, जाने हुआ सत्य का त्याग करना। हम औरों के नहीं, हम तो भगवान की संप्रदाय, रमन संप्रदाय के, हम अमुक संप्रदाय के, हम अमुक साधु अमुक साधु, ये सब माना हुआ है, बनावटी है। ये बनावटी छोड़ असली को पकड़ लो, फिर कभी जाएगा नहीं, कभी मिटेगा नहीं, यदि सुगमता से। और सज्जनों ध्यान देकर सुनो, आपका सुधार स्वतः होगा। भगवान के होने पर भगवान सुधार करेंगे। माँ का पालक होने से माँ के कहने की जरूरत नहीं है, माँ से कि हमारा पालन करो, वो आपसे आप करेगी। पालन करते हुए बच्चा रोता है तो मूर्खता से रोता है, माँ की गोदी में रोता है तो हंसेगा कहाँ, स्नान कराओ तो रोता है। तो मूर्ख है, बेसमझ है। ऐसे भगवान के हम हाथ में है, हमारे को उद्योग करना नहीं पड़ेगा। बालक की सब गाती है ना, बालक का पालन माँ करती है, तो ये माँ तो बनावटी होती है, वो भी पालन करती है। वो तो तुम्हें वह माता से पिता, तुम्हें वह माता से पिता, माँ भी आप हो, पिता भी आओ, पिता माँ भी आप हो, दाता दाता पिता माँ पिता माँ भी आप, बाप दादा सब तुम्हें सर्व, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें विद्या द्रविड़म, तुम्हें सर्व। भिक्षा को जाता हूँ, माता है हमारे को भिक्षा देती है। अब सबकी भिक्षा मैं खा सकता नहीं, परंतु ये मांगता हूँ और सबके सब भिक्षा ले लूंगा, मेरा पेट भरेगा नहीं, आपका भी पेट नहीं भरेगा, मुक्त हो जाओ सदा के लिए। यही गुरु तत्व होता है। गुरु वही है जो आपको ठीक बात बता दे। कोबा गुरु यो ये तो उपदेषा शिष्य स्तु को यो गुरु भक्त एव। शिष्य कौन जो गुरु की बात माने, चाहे जो माने। एक संत से पूछा कि महाराज आपका गुरु कौन है, कि जो मेरे से अधिक जानता है। चेला कौन है, जो मेरे कम जानता है। सीधी बात है, तो भगवान से अधिक जानने वाला कोई मिलेगा? कृष्ण मंदिर जगत गुरु, ऐसा कोई है संभावना है न? तत्सवस्ती अब यदि का कुतन्य और कोई है नहीं, तो उसको आप मान लें। कृपानाथ कृपा करें थोड़ी मेरे पर। भिक्षु को मानता है तो मेरे ग्रस्त देते हैं, भिक्षा देते हैं, तो मैं आपसे मांगता हूँ कृपा करो, बड़ी कृपा होगी, बड़ा आशीर्वाद मानूंगा आपका। अरे मैं नहीं मानू, न मानू आपका कितना होगा, कितना मेरा होगा। आपका भला होगा तो मेरा भला पहले होगा, निरामिष कैसे होगा, हो नहीं, संभव नहीं है। इस वास्ते आप कृपा करके इस बात को मान कि हम भगवान के हैं। सीधी बात है, थे ही भगवान के, हैं ही भगवान के, रहेंगे ही भगवान के। आधा बंधे से अन्नास्ती वर्तमान है पिता, जो आदि अंत में नहीं हो वर्तमान में नहीं होता। अभी आपका संबंध है, ये पहले नहीं था फिर नहीं रहेगा, तो वर्तमान में नहीं है, वो मिट रहा है निरंतर, पट मिट जाएगा, वो कैसे रहेगा। यार आदि अंत में वो रहेगा, पहले ही हम भगवान के थे, फिर भी भगवान ही रहेंगे। भगवान कहते हैं कृपा मेरे सर्वसुमान आशु से भी हो, ऐसे दुष्ट क्रूरन आशु संपत्ति वाले उनको मैं नरकों में डालता हूँ, और निगम जाते हैं कृपा में अजस्र वसुहान तत्व जानती, उसे भी अधम गति नरकों में जाते भगवान डालते हैं। अगर पूछने वाला हो भगवान आपको नरकों में क्यों डालते हैं, आपका क्या अधिकार है, कि तू पूछने वाला कौन, मेरे है, तुम पंचायत करने वाला कौन, तुम्हें शुद्ध करते हैं, दुख आता है वे आपको निर्मल बनाते हैं। सज्जनो कृपा करो, बात को समझो कि दुख आता है वो आपको निर्मल बनाता है, पुरानी कमजोरी को दूर करता है, नया उत्साह बनाता है, और सुख आता है पुराने पुण्यों का नाश करता है, आगाड़ी आपको आलसी प्रमादी बनाता है। सुख आता है धन आता है वो, और दुख आता है वो पुराने पापों का नाश करता है, नया विकास करता है। दुख से मत घबराओ, ना दुख की चाहना करना है, ना दुख से घबराना है। आ जाए तो प्रसन्न हो जाओगे, भगवान की कृपा कर दी, बड़ी कृपा हो गई। कहीं छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं और कोई माँ चली जाए, ये बच्चे खूब खेल रहे हैं, तो माँ का विचार आ जाए, बच्चे लाओ भाई लड्डू दे, सबको लड्डू देते, बच्चे भी दे देती, सबको दे देती है। पर ताड़ना किसको देती है? जो अपना बच्चा उसको ताड़ना देती है, वो जिंदा करता है थप्पड़ देकर छोड़ा है, क्यों करता है ऐसे? दूसरे हो तो नहीं करता ऐसे, आपके दुख भेजते हैं भगवान, तो अपना मानते हैं अपना, किसी ने सलाह नहीं लेती। माँ सलाह लेती है बच्चे को स्नान कर दू, स्नान करा दू, बच्चे से भी सलाह लेती है क्या? तो मूर्ख क्या सलाह देगा? ऐसे भगवान आफत भेजते हैं, दुख भेजते हैं, अपमान भेजते हैं, निंदा भेजते हैं, बीमारी भेजते हैं, धन का नाश भेजते हैं, कृपा करते हैं, पुराने पापों का नाश करते हैं, नया विकास करते हैं, आप रोने लग जाए? तो ये मूर्खता है, ये बड़े आनंद बनाएंगे, बड़ी बड़ी भाई भगवान की कृपा होगी। संतों के जीवनी में मैंने ऐसी बातें पढ़ी है, पुस्तक के जरिए मेरे को मिली है बातें, कि वे दुख पड़ने पर बड़े राजी होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं कि भगवान ने हमारी सम्मति ही नहीं ली। क्या बालक की सम्मति लेकर पालन करती है बच्चे? बच्चे की सम्मति ले तो वो अपना पालन कर ही नहीं सकता। ये गुरु सम्मति लेते तो वो पढ़ावे ठीक से। तो मेरे को याद है पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, मेरे को याद बचपन में खेल कूद बड़ा अच्छा लगता था, तो कह रहे पढ़ो तो हम पढ़ते थे, कह दिया तो पढ़े नहीं, स्वयं रुचि नहीं, परंतु आज पढ़े हुए काम आती है विद्या, स्वयं रुचि का है, खेलने की रुचि है, क्या मिला उन्हें, हासिल क्या हुआ, आज क्या है वो? तैसे भगवान कृपा करते हैं, आप वो हमारे वो सचेत करते हैं, सावधान करते हैं, बड़े उन्नत बना रहे हैं। इस वास्ते भगवान की कृपा को आप माने, कृपा क्यों करते हैं? मम्मी वांशु अपना बालक है, माँ को कहा जाए तू बच्चे का पालन क्यों करती है कि मेरा है? इस वास्ते लड्डू तो सबको दे सकती है, पर थप्पड़ अपने बालक को दे सकती है ताकत किसी को उद्यमता करते हो थप्पड़ वाले कैसे पर क्या अधिकार है? सेवा करने का सबको अधिकार है, ऐसे दुख देने का अधिकार किसी को नहीं है। सुख दे दे सभी तो भगवान महाराज ये परवाही नहीं करते, कितने दुख दाई धन जाते तन कष्टते घर मान समर जाए, तीन धका से राम जा सकल विकल हो जाए, धन चला जाए सबका सब, और कोई खास आदमी मर जाए वो शरीर की बीमारी हो जाएगी मरोगे अब इसे उस बच नहीं सकते, ये तीन धक्का लगता है तो सकल विकल हो जाए। तो ये तो होने वाला है, धन भी जाने वाला है, शरीर भी जाने वाला है, कुटुंब भी जाने वाला है, घर भी जाने वाला है, रुपये भी जाने वाले हैं, इसमें नई बात कौन सी? तो इनके जाने से अब दुख क्या करते? भगवान ने कृपा कर दी, बड़ी भगवान ने कृपा करी, जो हमारा सब हर रिया सर्व यहां अनुग्रहणामी हरिष्य तद धर्म सही, भगवान ने कहा जिसके पर कृपा करता हूँ उसका धन अर्ज कर लेता हूँ, करो मैं बंधु विच्छेद संबंधियों से विच्छेद कर लेता हूँ, सब दुख है ना जीवते जो को रहे हमारे आज तारी करी सर्वना, जो मेरी आशा करता है सब नाश कर देता हूँ, एन तो चाहे हमारे हमारे आशा हमारी आशा तो नहीं छोड़ता, तार हम दासेर दास, तो मेरे को नहीं छोड़ता, मैं दास उसके दासों का दास बन जाता हूँ, कितना ही बड़ बड़ा है। ऐसी बात है सज्जनों, आज अगर ये बात याद कर लो कितनी बढ़िया बात है, अनुकूलता में राजी होते हो प्रतिकूलता में नाराज होते हो, अनुकूलता प्रतिकूलता सब में आपकी प्रसन्नता होगी, हर समय प्रसन्नता होगी, मन प्रसाद सौम्य तुम मौन महत्व निग्रह भाव संशुद्धि तत्पो मानस होते, ये मन की तपस्या है, मन प्रसाद मन को प्रसन्न रखना, अरे हरदम प्रसन्नता रहेगी भगवान की कृपा है। अरे माँ की गोदी में खेल रहे हैं वो बड़ा होने के लिए उद्योग करता है क्या लड़का कि मैं बड़ा हो जाऊं जवान हो जाऊं? अरे हो जाता है, माँ गोदी में पड़ा पड़ा फल लगा लगा पक जाता है। ऐसे भगवान का संबंध आप जोड़े रखो, वो भी फल टूट जाए पानी में डाल दो सिर जाएगा बगा नहीं होगा, ऐसे संबंध लगा रहे उसके बीच लगा रहे तो फल पक जाता है। ऐसे आपसे कृपा है ये मांगता हूँ, आप कृपा करो, हम भगवान के हैं उसे हरि से लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जी से लागे रहो लगे रहो, लगने में सीधी बात हम उसके हैं, कोई नई बात नहीं, हम उसके वो हमारे हम उनके, ये बात आप स्वीकार कर रहे हैं, कितनी विचित्र बात है, कितनी सुगम बात है, कितनी सरल है और कितनी महत्ता की है। इसके जोड़े का शास्त्र पढ़ना दूजा ध्यान जप करना तपस्या करना इतने जोड़े की सब नहीं है, इसके जोड़े का कोई साधन नहीं है दूसरा, वो तो कोई बता देना हमारे को, ऐसी बड़ी यार इतनी सुगम इतनी सस्ती बात है। एक कहावत है हिंग लगे ना फटकड़ी रंग चखा चका, ऐसा चखा चका कुछ खर्चा लगता ही नहीं। एक मस्त हो जाए, बड़ा मौन हो जाए, मौज। एक सज्जन घोड़े पर चढ़े से जा रहे गांव, तो बीच में प्यास लग गई। एक जगह से सत्संग हो रहा था, उसने घोड़ा अपना बांध दिया पीपल के और भीतर जाकर के बैठे। सत्संग में प्रसंग चला कि अपना कोई नहीं है संसार में, सिवाय भगवान के अपना कोई नहीं है। बिना राम रघुनाथ भजन बिन कोई नहीं, संगी कोई साथी नहीं। ये बात सुनी और वो सदा अपने हैं, कोई अपना है नहीं। ये हड्डियां जिसको मैं कहता हूं ये छूट जाएगा, क्या साथ रहेगा? साथ है कि आपका है ही नहीं, नहीं है उसको तो अपना मान लिया, अपना है उसको अपना नहीं माना, यही तो गलती हुई। और गलती क्या है? जो अपने है भगवान उसको तो अपना माना नहीं, और जो अपना नहीं है मिला उसको अपना है, धन अपना है, सही अपना है, कुटुम्ब अपना है, घर अपना है मान लिया, तो वे बात जच गई। जज जी सत्संग उठी तो साथ साथ उठ कर चल दिए मस्ती में बस हरदम। अब याद नहीं घोड़ा था काम दावा। कई वर्षों के बाद घूमते हुए फिर आ गए वहां, वहां कथा हो रही थी। कथा हो रही तो देखा वे बाहर निकलने गए, सबके चरणों में दंडोद कर रहे, वाह वाह तुम धन्य हो, एक चपेट लगी अभी तक होश नहीं आ रहा है, अरे आप रोजाना सुनते हो, बड़े शूरवीर हो, बड़े शूरवीर आप हो, बड़े शूरवीर आप, सबको दंडोद करे। बात क्या थी? एक दिन सुनिएगा, भाई तुम भगवान के हो, अपना कोई नहीं है यहाँ पर, संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तुम किसी की मत बात प्यारा, वो सहारा देगा नहीं, और वो सदा सहारा दे, सदा के बाद प्राण ऊपर ढुरी है जैसे बादरवा, दिनी के बीते जात सजन करो हरि से निहरवा। प्राण चढ़ाई तो ऊपर जैसे बादल आ जाता है, ऐसे प्राण जाने संकट में भी ऊपर कृपा रखने वाले, सुख में दुख में संताप में मान में अपमान में निंदा में स्तुति में आराम में कष्ट में सब सब है, वो कृपा करता है। उस कृपा की तरह देखो ये मान अपमान आपको कुछ तंग नहीं करेंगे। भगवान जब हमारी क्या मान क्या अपमान क्या प्रशंसा और क्या निंदा, क्या लाभ क्या हानि, ये क्या चीज है? आने जाने वाले आगमा पारिणों दीक्षा स्व इनको सहो यंग ही न्यथेन तेते, ये बता नहीं पहुंचे थे स्व अमृतत्व कल्पते कृपू सामर्थ्य स्व अनंतत्व कल्पते, वो अनंत तत्व को प्राप्त हो जाता है। इतना सा कहा बोलू, याद है क्यों याद रखो नहीं है, भूल सकोगे नहीं। अपने पिता को भूल जाते हैं, अपने जाता को भूल जाते हैं, अपने नाम को भूल जाते हैं, जो कि माना हुआ है टीका का नहीं और ये मिटेगा नहीं कभी, उस बात को जो स्वीकार कर लिया या ये कभी मिट सकता है संभव नहीं है। इस वास्ते सज्जनो कृपा करो, हमें स्वीकार कर लो, आपकी बात आपको बताइए, मेरी बात मनाऊ तो कह दे तुम तेरी बात कहता, मैं भी नहीं कहता हूँ, आपकी है आपके हमारे परम पिता परमेश्वर जी, आपके हमारे भी संत महात्मा हेतु है जग उपकारी, वे आपके भी इतने ही हमारे इतने ही है, हमारे पीढ़ी नजदीक पड़ती हो और आपसे दूर पड़ते ऐसी बात नहीं है, हमारे संबंध के नजदीक है। क्या आपके वो संबंध दूर है? क्या पीढ़ी अधिक पड़ती? एक समान सो हम सर्वभूतेषु, न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, न द्वेष है न प्रिय, न प्यार का विषय न द्वेष विषय है, ये भजंती माम भक्त्या मई ते तेज आप्यम। भजंती क्या? ये भजन इतना नाम जब करो कीर्तन करो, समय लगेगा परिश्रम पड़ेगा, शरीर की इंद्रियों की सहायता लेनी पड़ेगी, इसमें किसी की सहायता नहीं है, गुरु संत महात्मा शास्त्र उसमें किसी की सहायता नहीं, किसी की सहायता नहीं, और सब सहायता करेंगे, सब कृपा करे जा पर कृपा राम के हो ही, आप कृपा करे सब कोई, जितने संत महात्मा सब कृपा करेंगे। ऐसा जो मान लेता है संसार बात, ये दुराचारी दुर्गुणी आदमी भी कृपा करेंगे, जंगल में रहने वाले संतों की सेवा करते हैं, बड़े बड़े डाकू बड़े बड़े चोर जो दुनिया को लूटने वाले उनकी सेवा करते हैं, क्योंकि भगवान के हैं, महाराज कौन है भगवान के, बड़े बड़े धर्मकार के हैं वे, दुष्ट भी सज्जन भी पापी भी दुराचारी भी सदाचारी भी सब आदर करेंगे, निरादर क्या क्या ले लेंगे हमारे से, क्या जिगाल कर सकेंगे, और सब बड़े खुश हो जाएंगे। जहां संत महात्मा जाते हैं दुनिया में आनंद की लहर छा जाती, लहर छा जाए आनंद की लहर। एक संतों की कथा याद आ गई। एक संत थे, वो हमारे जैसे नहीं थे, बड़े संत और पुरुष थे महात्मा। तो वो क्या करते थे, गांव में घूमे, दो चार दिन इस गांव में रहे, फिर वहां रह गए, फिर वहां रह गए, पैदल ही घूमते अपने पोचे पास, फिर दूसरे गांव चले गए, बातें बनानी शुरू करी। और कुछ लेना देना नहीं, क्या लेना देना तो नहीं, रोटी मिल जाती, कपड़ा मिल जाता, सवारी मिल जाती, पुस्तक मिल जाती, मकान मिल जाता, क्या करे माता बोले क्या करे, क्या करे बताओ। ऐसे संत घूमते घूमते एक दिन एक गांव में पहुंचे, गांव में पहुंचे, बाबा जी आए, छोटे बड़े सब बड़े हर्षित हुए, बूढ़े बड़ों के बाबा जी, छोटे बच्चों की बाबा जी, सास गई बाबा जी, बहू गई बाबा जी, सब गए बाबा जी आए, सब इकट्ठे हो गए। बहुत इकट्ठे हुए तो एक माई बोली कि महाराज सुनो बाबा जी। हाँ भाई, हाँ भाई सुनो, बताओ। आप वो भगत है नहीं, वो गांव में रहने वाला भगत, आपका भगत? हाँ है नहीं? उसकी बेटी है ये मेरी बहू है, मेरे से लड़ती बहुत है, जाने को उसका बाप ही आ गया हो ऐसी शिकायत करती, ये आपके भगत है नहीं, उसकी कन्या है, अरे मेरे से लड़ती है। बाबा जी ने देखा छोटी खेलती थी, अब बड़ी बन गई, कहती बेटी तू लड़ती क्यों है, इतना कहते उस रो पड़ी, मैं धड़ धड़ धड़ धड़ रोने लग गई। अब प्यार पुरुष कोई पूछने वाला नहीं, बेचारी छोरी क्या करे, तू रोने लग गई। क्या बेटा तू बता, साथ बता, तू लड़ती क्यों है? तो कहती है कि महाराज मैं नहीं ले रहा, हमारा काम माँ सासू को तो दया आता ही नहीं, पसंद होती ही नहीं, तो प्रसन्न रहती नहीं, कोई काम पसंद आता नहीं, ये प्रसन्न रहती नहीं, लड़ती है। सास तो कहे बहू लड़ती है, अरे बहू कहते सास लड़ती है, अरे लड़ाई कम से कम दो आदमियों में नहीं होती, एक आदमी नहीं होता, एक आदमी से लड़ाई नहीं हो सकती, हजारों लाखों तो लड़ सकते हैं पर दो के बिना लड़ाई हो ही नहीं सकती। वो कहते सास लड़ती, वो कहते बहू लड़ती, ऐसे लड़ती है महाराज। अच्छा बेटा लड़ाई मत करो, तो महाराज आप कृपा करो, कोई ऐसी लड़ाई नहीं मिट जाए। के देखो बेटी तुम्हारे कोई मंत्र देता हूँ, एक जंत्र बना देता हूँ, उसका देवर खड़ा जा रहे छोरा, दात कलम पुर्जा लिया, लाकर दे दिया बाबा जी ने, उसमें लिख दिया ताबीज लाओ, ताबीज बना लिया, और देखो बेटी ये गले में मान लेना, तुम्हारी गले मिट जाएगी। श्रद्धा थी बहुत, विश्वास के महाराज ने जंत्र दे दिया, अब तो ठीक हो ही जाएगा। दो परहेज है इसकी, कोई होता है औषधि उसका पथ्य होता है, तो पथ्य है दो, एक तो सामने में तो बोल देना और कह जैसे काम कर देना, ये तो ये तुम करना, इसमें कभी गलती हो जाएगी तो फिर यंत्र मेरा काम नहीं करेगा, यंत्र तो नहीं कर, मैं दूसरा बना दूंगा, पर बेटी ये मैं नहीं कर सकूंगा, ये तेरे करने का काम है। तो बेटी सामने न बोले और कह जो काम कर दे, अब महाराज वो जो सास के वही काम कर दे, सामने बोले कि महाराज ने तो एक दिन में बहू को सुधार दिया, एक दिन में सुधार दिया महाराज ने, महाराज का यंत्र बड़ा विचित्र है, ये तो बड़ा मातूम वाला है। कहते महाराज कितना दिन के, 12 महीना, 12 महीना लगातार होना चाहिए, एक दिन अगर बोल गई वो गया पहले वाला खत्म, अब उस दिन शुरू होगा, ये 12 महीना निरंतर होना चाहिए। एक दो साल में आए तो बेटी क्या बात है, ये बाबा जी मैं तो भूल से बोल गई सामने, तो बेटा उन दिन को तो एक बाजरी का दाना खा दे एकादशी व्रत नष्ट हो जाए। अब ऐसे 2-3 सालों में एक साल वो बीत गया, एक साल मेरा व्रत ठीक हो गया, तो बाबा जी ने कहा चलो भाई तुम्हारे घर भिक्षा करेंगे, तो बड़े राजीव के बड़ा गुजरा तो बांध कर खाते माया तुम्हारे घर भिक्षा करेंगे, चलो वहां गए और सुबह का सब चले जाओ बाहर के घर घर के आदमी रहो घर घर के, ये आ जाओ भिक्षा कर ली बैठे सुनाया। अब देखो वो ताबीज देखो, तुम्हारे को बता दें ये विद्या ठीक हो जाए, बड़ी अच्छी बात है, ये विद्या आ जाए घर में कलह मिट जाए। रो गया ताबीज खोलो और वो निकालो, ताबीज खोल निकालो, पुर्जा लिखा, पुर्जा में पढ़ा कि सास बहु राजी तो साधु को क्या, सास बहुत नाराज हो साधु क्या, तुम राजी रहो क्या बात है, माथा फोड़ो तो हमें क्या मतलब है, सास बहु राज जी तो साधु को क्या, सास बहु नाराज तो साधु को क्या, इसमें शक्ति आ रही है, शक्ति सामने न बोलना और कह जैसे करना इसमें है। ये ताबीज सबके बहनों आप सबके ताबीज देता हूँ, ये बंद रहो, सामने मत बोलो और कैसे कर दो, कितनी बढ़िया ताबीज है, लड़ाई बढ़ जाएगी, काय मिल जाए, क्यों लड़ेगी बताओ, जो कह जैसे काम कर दे, सामने से बोले लड़ाई होगी। ऐसे संत महात्मा पास चुटकले होते हैं, जो चट करो तो काम बन जाते होते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप भगवान के हैं, जो मान लें, कोई नई बात है नहीं, कोई गुरु सिखा नहीं सकता, सीखी हुई नई होती नहीं, वो पुरानी हो जाएगी, वो भूली जाएगी, है वो कैसे मिट जाएगी, है वो नहीं मिट सकती, सीखी हुई तो टिक नहीं सकती, और पुरानी बात मिट नहीं सकती, तो मिट नहीं, ऐसी बात सच्ची सिद्धांत की बात है, वो आप निर्णय करिए। बालको ब्रह्मचारी ये बात आप पकड़ लो, सच्चे हृदय से सच्चा गुरु पूरे भगवान है, कृष्ण मंदिर जगत गुरु, वो हमारा जगत गुरु, उसकी बात मान ले, हम तो भगवान के हैं, मौज हो जाओ, मस्त हो जाओ। एक राजा महाराजा एक धनी लखपति करोड़पति स्वीकार कर लेता तो मन में गर्जी गर्मी आ जाती कि मैं राजगढ़ सिपाही हूँ, अरे भगवान का होता हूँ, कितना उत्साह हो, कितना बल होगा, यदि कोई ठिकाना है, ऐसे भगवान का हम है, फिर बहुत बहुत से आनंद में रहो, आनंद ही आनंद होगा, कभी आपके वियोग नहीं होगा, कभी आपके दुख नहीं होगा, संताप होगा नहीं, ये बात है। अब इसमें कोई शंका हो बताओ, स्मृति लब्धा, केवल आपकी बात है, आपकी खुद की बात है, हमारी नहीं है, मेरी भी है, आपकी भी है, हमारी हमारे लिए, आपके आपके लिए, सबके लिए अपनी बात है, खास बात है, हम भगवान के हैं, भगवान के हैं और भगवान के रहते हुए ही काम करेंगे, भगवान के रहते ही काम करेंगे, भगवान हो गए, भगवान के रहते ही काम करेंगे, कभी विमुख नहीं होंगे।